په خوانیو آسماني کتابونو باندې ایمان ساتل ضروری دي. تورات، انجیل، زبور دا کتابونه الله سبحانه وتعالى د انسانانو د هدایت لپاره نازل کړي وو. خو دا آسماني کتابونو کې يهود او نصاراو تحریف کو، رد و بدل پکې کو، ځان نه پکې خبرې شاملې کړي، نو الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم الشان نازل کو. او دا قرآن عظیم شان با تر قیامت پورې د ټولو انسانانو لپاره د هدایت او د رڼا ذریعہ وي. او د قرآن عظیم شان د حفاظت سمواری الله سبحانه وتعالى په خپل واغشته. الله سبحانه وتعالى فرمای: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بشکا الله سبحانه وتعالى فرمای بشکا دا قرآن پاک دا مونږ نازل کړي او مونږ د دې حفاظت کوو. نو قرآن عظیم الشان د حفاظت ذمہواری الله سبحانه وتعالى غشته ده. نو تر قیامت پورې به دا قرآن عظیم الشان په خپل حالت کې موجودی، په دې کې بس تبدیلی سه قد و بدل دا سکه نشي کولی، د دې حفاظت الله سبحانه وتعالى کوي. او تر قیامت به دا د هدایت رڼا وي، بل نوی کتاب، بل نوی شریعت، بل نوی نبی با دی دنیا ته ناراضی. قرآن عظیم الشان په دې باندې تر قیامت پورې عمل کیږي، او دا به د هدایت یو لاروي، یو رڼا وي تر قیامت پورې.